اب یہاں سے قتال کی بحث شروع ہو رہی ہے. دیکھیں جنت کا ذکر آیا نا کہ جنت میں پڑوس ملنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو، تو اب ساتھ ہی قتال کا بھی آ گیا ذکر کہ جنت میں پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا منافقین پہ تین چیزیں بھاری تھیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں، اور دوسرا قتال، کیونکہ قتال کے لیے کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے اندر سے، اندر سے ہوگا بندہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ کون کسی کے لیے جان دیتا ہے. اور تیسری چیز ان کے لیے ہجرت کرنا مشکل تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہہ کے ہجرت کر لو. تو اب پہلے تو اطاعت کا ذکر پچھلے رکوع میں ہو چکا اور کلائمیکس اس میں وہ چیزیں چل چکی ہیں ساری، اب آ رہا ہے دوسرا پورشن قتال کا، اس کے بعد آئے گا ہجرت کا. تو قتال یہ ہے جو اسلام کا سمم بونم ہے. ایمانوئل کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ از نون ایز سمم بونم، اسلام کا سب سے ایپیکس اور پیک میں جو چیز ہے وہ قتال ہے، کہ کوئی شخص اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر دنیا سے گیا وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا. شہادت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، یہ کمپلسری ہے، اٹ از این اوبلیگیشن. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کے لیے ایک دن کی تیاری کرنا جو کچھ دنیا میں ہے، اس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک رات کے لیے پہرہ دینا ایک مہینے کے روزوں سے اور ایک مہینے کی شب بیداری سے بھی بڑھ کر افضل ہے. تو یہ اب قتال کی جو ہے وہ بحث شروع ہو رہی ہے. اور یہاں یہ بھی پس منظر یاد رکھیں کہ غزوہ احد کے فوراً بعد سورہ نساء نازل ہوئی ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑا زخم لگ چکا تھا، حوصلے پست ہو چکے تھے، کیونکہ ایک واضح فتح شکست میں بدل گئی تھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. تو اب مسلمانوں کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں، ابھی تو اسے خبریں بھی آتی تھیں، کیونکہ ابو سفیان جو ہے اس کا بھی اس وقت جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو گیا تھا وہ کہ ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں. تو ادھر ادھر کے قبائل سے انہوں نے رابطے شروع کر دیے اور یہ سارا معاملہ. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیار رہو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، ٹولیوں کی شکل میں نکلو یا سب مل کر نکلو، اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہوشیاری کے ساتھ سفر کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لَمَلَّا يُبَتِّ أَنَّ، کہ جو دیر لگا دیتے ہیں. یعنی یہ بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نکلنے کے معاملے میں جو ہے وہ ان کی بےمانی ہوتی ہے، بعض کا سستی میں بھی ہو سکتا ہے اور بعض کا بندہ وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ سورت زیادہ تر منافقین کے ساتھ ایڈریس کرتی ہے، اور منافقین کو قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہی پکارا گیا ہے. یا ایھا الذین نافقوا پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، کیونکہ وہ بظاہر تو مسلمان تھے، قانونی طور پہ تو مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا بتایا تھا، ادروائز تو مسلمانوں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ہمیں منافقین کون ہے، اوپر سے وہ مسلمان ہو چکے تھے، اندر سے یہودی تھے. تو ان کو ایمان والے ہی کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کا علاج کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لیٹ کر دیتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ اب نکلو ٹولیوں کی شکل میں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی پہنچ جائے مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں جو منافقین ہیں، اگر مسلمان کسی جہادی مہم پر روانہ ہوتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو کوئی شکست کھانی پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے ہم پر کہ ہم نہیں ان کے ساتھ گئے، نہیں تو ایسے ہی مارے جانا سی. دیکھیں جبکہ مومن کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک صحابی نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے پاؤں پہ کوئی کانٹا چبھ جائے، اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں مارا جاؤں اللہ کی راہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا چپ جائے مجھے یہ بھی چیز برداشت نہیں ہے. اور یہ منافقین کا کردار ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ملتا ہے, قتال کی وجہ سے مال غنیمت ہاتھ آتا ہے, اب ظاہر ہے وہ لالچی لوگ ہیں, کیا کریں گے؟ لَيَقُولَنَّ كَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتَ مَعَهُمْ, تو وہ پھر ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی مہربانی سے جب ان کو مال غنیمت ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کاش ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب ہوتا, کنت معہم فافوز فوزا عظیما, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہم بھی حاصل کر لیتے. یعنی مال غنیمت ہمارے ہاتھ میں بھی آ جاتا اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے. اب یہ منافقانہ کردار ہے ان کا, اگر مومن ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کرتے کہ پیسے کی لالچ میں جہاد کیا جاتا ہے, اللہ کی راہ میں جان پیسے کی لالچ میں دی جاتی ہے, مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں اور پھر ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کی کوئی دوستی ہی نہیں ہے ان کے ساتھ, یعنی ان کے ساتھ ہم بھی ہوتے, یعنی وہ پہلے ہی اپنے آپ کو ان میں سے نہیں صحابہ میں سے سمجھتے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, پس ان کو چاہیے کہ وہ لڑیں اللہ کی راہ میں. الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں. اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, پھر وہ مارا بھی جائے یا غالب آ جائے, دونوں صورتوں میں ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض, وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض, آخرت خرید لی ہوئی ہے, جو سورہ توبہ میں جا کر اس کا کلائمیکس آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی. تو مومن وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی دے کر آخرت خرید لی ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے. تو مارا جائے یا کامیاب ہو, دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. اب یہ بات یاد رکھیے گا, یہ صحابہ کرام کو خطاب ہو رہا ہے لیکن اصل میں ان سے خطاب نہیں ہے. جیسے وہ پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ کہنا تینوں تے سنانا نونو, یعنی کہنا جو ہے وہ بیٹی کو, لیکن مسئلہ جو ہے وہ بیچ میں یہ کہ اپنی بہو کو بات سنائی جا رہی ہو. یہ کامل ایمان صحابہ کے لیے نہیں ہے ایسی بات, یہ ان کی وجہ سے ان کے ذریعے ان منافقین کو سنائی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی بیچ میں گھسے ہوئے ہیں. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء, جبکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں, والبلدان اور بچے, الذین یقولون, وہ اس حالت میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے, ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم ظالمی اہلها, وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں, ظاہر ہے کہ ظلم کرتے تھے, تو تم ان کی خاطر کیوں نہیں قتال کرتے ہو, ان کو اس ظلم سے جان کیوں نہیں چھڑواتے؟ وجعل لنا من لدنك ولیا, اور ہمارے پاس ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی پشت پناہ بنا دے, یعنی مسلمانوں کو صحابہ کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. وجعل لنا من لدنك نصيرا, اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار. تو یہ آیت پرٹیکولر تاویل خاص کے اعتبار سے تو اس وقت کے لیے ہے کہ جب مدینے کے اندر اسلامی نظام قائم ہو چکا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہاں پر پرائیورٹی حاصل ہو گئی حاکمیت کے اندر بھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فورس ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی لشکر بھی وہاں سے روانہ کرتے تھے, قتال کے لیے مہمات بھی وہاں سے بھیجتے تھے. تو اس وقت ترغیب دلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو اور دراصل ان منافقین کو کہ تم لوگ کیوں نہیں قتال کرتے ہو ان لوگوں کی خاطر. اب بعض لوگ جو جہاد کا کام کرنے والے ہیں ہمارے ملک میں, وہ یہی آیات پڑھ کے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو منافق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے, باقی دل کا حال اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جو لوگ اب قتال میں نہیں جا رہے تو وہاں یہ صورتحال ہے وہاں یہ صورتحال ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, پاکستان کی صورتحال بالکل ڈفرنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نظام قائم کیا تھا, تب کہا جا رہا ہے کہ اب باہر جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی بھی مدد کرو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ایجنسیاں یہاں سے مجاہدین کو کشمیر بھجواتی ہیں قتال کے لیے, اور اپنی حالت یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر انہوں نے کیبل نیٹ ورک کے ذریعے بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے. انڈیا کی فلمیں ہمارے ملکوں میں دیکھی جا رہی ہیں. بلکہ ایک میجر نے مجھے بتایا, جب ہمارے میرے دوست کو بتایا, اس کا دوست تھا, وہ کہنے لگا یار آپ بڑے خوش نصیب ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو. وہ میجر کہنے لگا جی خاک خوش نصیب ہے, سیاچین میں ہم اپنے مورچوں میں بیٹھ کے انڈیا کی ننگی فلمیں یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں فوجی, اور اوپر سے آگے بم گرتا اور وہاں مر جاتے ہیں, یہ شہید ہیں. یہ فوجی نے خود بتایا. انڈیا کا کلچر ہمارے ملک میں آ گیا, انڈیا کی فلمیں یہاں ہو گئیں, اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا. یہ پہلے نمبر پر چیز ہے, اپنے گھر کو پہلے درست کیا جائے. باقی جہاں تک معاملہ ہے کشمیر میں یا افغانستان یا فلسطین میں, جہاں کافر ان پہ ٹوٹ پڑے ہیں ان لوگوں پر جہاد فرض ہے, ان کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور یہاں سے بھی جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ جا رہے ہیں, میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریشو پروپورشن کا بھی خیال رکھا جائے. یہاں انہی ایجنسیوں سے کہہ کے کیبل نیٹ ورک بند نہ کروا سکے, اور ان ایجنسیوں کے اشاروں پر جو لوگ کے تنخواہیں لے کر اس قوم نے ان کو بھرتی کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کریں گے, اس ملک کی بات کریں گے, وہ لوگ تو بیٹھ کے انڈیا کی فلمیں دیکھیں, اور یہ لوگ ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ کر تو جا کر تو اپنی جانیں مال اٹھائیں. ان کو تو اجر ملے گا اللہ کے حضور, ان کی نیک نیتی پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ اپنی عقل بھی تو استعمال کی جائے تھوڑی, کہ انہیں ایجنسیوں سے یہ بات بنوائی جائے اگر آپ ہمیں ہتھکنڈا بنا رہے ہو اس طرح کے ایشوز میں تو ہماری یہ شرطیں مانو, انڈیا کے چینلز پہ پابندی لگاؤ, سٹار پلس پہ پابندی لگنی چاہیے, پابندی لگائی بھی ہے لیکن ساری طرف کیبل پہ چل رہا ہے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. تو آپ مجھے بتائیں ہم پوری دنیا میں کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤ جی پاکستان میں دیکھو یہ ہے اسلام کا قلعہ؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے آؤ مدینے میں آ کر دیکھو, ہم نے مدینے میں نظام قائم کیا ہے اس لیے اب تمہیں بھی ہم جو ہے شیطان کو ننگا نہیں ناچنے دیں گے. تو پہلے اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے, یہ پرائیورٹی ہے. ایک بندے کے بیوی بچے اور اولاد خراب ہو رہی ہے اور وہ بسترا اٹھا کے دوسرے ملک میں پہنچ گیا تبلیغ کرنے کے لیے, اپنی بیوی بھی اس کی بے پردہ ہے, بچے بھی جو ہیں وہ حاجی نمازی نہیں ہے اور روزے کا اہتمام کرنے والے نہیں ہیں اور خود حاجی نمازی ہے وہ, تو کیا فائدہ؟ پہلی چیز تو ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, قرآن پاک میں واضح حکم ہے. تو یہ ریشو پروپورشن کا خیال رکھنا چاہیے, اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات میں. اور باقی یہ خوارج والا طرز عمل چھوڑ دینا چاہیے کہ سورہ توبہ یا سورۃ العذاب یا سورۃ النساء کی آیات پڑھ کے یہاں کلمہ گو موحدین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگوں کو کہا جائے کہ یہ منافق ہو گئے, ایسا رویہ اختیار کرنا. تو یہ یاد رکھیں صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو کہے گا یہ مشرک ہے, پوچھا گیا رسول اللہ پھر مشرک اس وقت کون ہوگا؟ فرمایا کہنے والا شرک کے زیادہ قریب ہوگا. کسی پر بھی فتوا بازی نہ کی جائے, یہ خوارج کا ایٹیچیوڈ تھا کہ کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر کہنا. صحابہ اکرام سے کہیں ثابت نہیں کہ خوارج کو کبھی کافر انہوں نے کہا ہو. صحیح سمجھ سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عثمان غنی کو جو لوگ شہید کرنے آئے مسجد نبی پہ قبضہ کیا, یہ نماز والے چیپٹر میں نکال لیں, امام بخاری نے ہیڈنگ باندھی ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز کا حکم. امیر المومنین مسجد نبی پہ قبضہ ہے باغیوں کا, نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دو, نماز پڑھو ان کے پیچھے. ادھر جو بندہ لادہ ہوتا ہے ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد اپنی لادہ بنا لیتا ہے, ایک جماعت نکلتی ہے وہی مسجدیں لادہ کر لیتی ہے. تو مسلمانوں کو فرقہ واریت میں بانٹ دیا ان مولویوں نے. تو یہ بات یاد رکھیں کسی اہل قبلہ کلمہ گو کے اوپر کبھی فتوا بازی نہ کریں. قادیانیوں کا معاملہ ڈفرنٹ ہے, انہوں نے اتنی بڑی تاویل کی غلطی کی ہے کہ جس کی تاویل ہی نہیں ہوتی تھی, اس لیے امت نے اجماع کیا ان کے کفر میں, ان کا معاملہ ڈفرنٹ. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، کسی کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے، یہ کام نہیں. ہاں غلطی کے ساتھ غلطی واضح کرے. جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے بڑی پسند ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ قبر کو سجدہ کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کو بلا کر فرمایا کہ بھائی جو کام تم کر رہے ہو نا، اگر میں یہ کروں تو میں مشرک ہو جاؤں گا. یہ نہیں کہا تم مشرک ہو گئے ہو، یہ ہے سمجھانے کا انداز. اور ادھر آپ دیکھیں زبان کی نوک پہ چھوٹی چھوٹی بات، اس پہ شرک کے فتوے، چھوٹی چھوٹی بات اس پہ گستاخ رسول کے فتوے. ادھر گستاخ رسول ہے زبان کی نوک پہ. تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث یا اہل تشیع ہو، میں سے کسی شخص نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے کا خواہش مند ہے. اگر اس کو کہیں غلطی لگ گئی تو اس کی غلطی اس کو بتائیں، ہمدردی کریں اس کے ساتھ، بجائے اس کو جو ہے وہ ٹکٹ دوزخ کا اور جنت کا بانٹنے کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ کام اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے اور یہ کام ہم کر رہے کوئی نہیں ہے. اور جو کام ہم نے نہیں کرنا تھا، تکفیر نہیں کرنی تھی، اور وہ لوگ کر رہے ہیں تکفیر. جس کو دل کرتا ہے جناب فلانے کو پھانسی دو، چاکنگ شروع ہو جاتی ہے. فلانا گستاخ رسول ہو گیا، چاکنگ شروع ہو جاتی ہے. فلانا مشرک ہے، چاکنگ شروع ہو جاتی ہے. تو پیار کے ساتھ سمجھائیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی نشانی ہے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں. اب یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے، یعنی جو طاغوت کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنی جان لٹاتے ہیں. دیکھیں نا ابو جہل آیا، اس نے جان لٹائی ہے نا طاغوت کے لیے. تو ایسا نہیں ہے، وہ لوگ بھی اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے، وہ لوگ اپنے باطل نظریات کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں. تو اے مسلمانوں، تم اپنے حق والے نظریات کے لیے قتال کرنے کے لیے کیوں نہیں آمادہ ہوتے؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے ایمان والو ان شیطان کے دوستوں کے ساتھ، شیطان کے ولیوں کے ساتھ لڑو، طاغوت کے ساتھ لڑو. طاغوت کیا ہے؟ طغا عربی میں کہتے ہیں نا طوفان کو، باغی کو. طوفان جو اپنی حد سے باہر نکل آتا ہے، تو غیانی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں. تو جو ہوتا ہے یہ طاغوت سے تو اجتناب کرنا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اسی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، شیطان سے، جھوٹے خداؤں سے اور شیطان کی پیروی کرنے والوں سے. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، بے شک شیطان کا فریب بڑا کمزور ہے. دیکھنے میں نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ کمزور ہے. دیکھنے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ بڑی طاقت ہے اور لوگ آتے ہیں سامنے، لیکن اگر ایمان والے ڈٹ جائیں تو پھر کچھ نہیں ہے. دیکھ لیں صحابہ کرام علیہ رضوان کتنے سارے تھے، اور تقریباً 25 سے 30 سال کے اندر آدھی دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہو چکی تھی. تو ایمان کا جذبہ. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک لو، یعنی مکے میں حکم تھا کہ قتال نہیں کرنا، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، واتوا الزکاۃ اور زکات ادا کرو. اور مکی دور کے اعتبار سے اگر بات ہوگی تو اپنا تزکیہ نفس کرو. تو مکے میں تو یہ تھا کہ نماز پڑھو، اپنا تزکیہ نفس کرو، اس کی طرف توجہ دو، ابھی اپنے ہاتھ نہ کھولو، پیسو ریزسٹنس کرو. اس وقت پیسو ریزسٹنس تھی. دیکھیں جب خباب کو کہا جا رہا تھا کوئلوں پر لیٹ جا، تو زبردستی تو نہیں لٹایا گیا، وہ خود لیٹے ہیں، ورنہ تو وہ لڑ پڑتے، دو چار کو مار کے مرتے. لیکن اس وقت حکم یہ تھا کہ پیسو ریزسٹنس کرنی ہے. یہ پیسو ریزسٹنس تھی جو کہ سیدنا حسین نے بھی کی واقعہ کربلا میں، کوئی فوج تیار نہیں کی، بھی بچے کو لے کے جاتا ہے لڑنے کے لیے، پیسو ریزسٹنس، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جائے. تو اس وقت تھا پیسو ریزسٹنس، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا روب قائم ہو گیا کہ یار یہ بلال، اس کو گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، اتنا بڑا پتھر رکھا جاتا ہے اور یہ کہہ رہے آحد آحد آحد. اس کی بجائے بلال ان سے لڑ کے ایک دن میں ہی قتل ہو جاتا تو کیا بلال کا وہ روب ہوتا؟ جب روزانہ اتنے لوگ دیکھتے تھے تو خاموش اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہمدرد ہو گئی کہ یار دیکھو یہ کسی کو کچھ کہتے نہیں ہے، تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو گالی گلوچ بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں کہتے، پھر بھی ان کو مار رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے. وہ دو چار قتل ہو جاتے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا، یہ پیسیو ریزسٹنس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مکے میں تو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو, لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں کہیں قرآن میں نہیں ہے یہ بات کہ مکے میں اللہ نے کب حکم دیا تھا. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی خفی بھی آتی تھی حدیث کی شکل میں, ورنہ قرآن میں کہیں ہوتا نا, کسی صورت میں ذکر ہوتا. یہاں تو پاس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ بندے رکھو, کہاں حکم ہے پورے قرآن میں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے بتایا گیا تھا, اپنے ہاتھ بندے رکھو اور نماز پڑھو, اپنا تزکیہ نفس کرو. فلما کتب علیہم القتال, اور اس وقت کیا لوگ کہتے تھے, صحابہ کرام اور جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے قتال کرنے کی. نئے جوشیلے جو نوجوان تھے, ابھی ایمان اتنا راسک نہیں تھا, وہ بھی کہتے تھے ہمیں قتال کی اجازت دیجئے, ہم ان سے بدلہ لیں گے. فلما کتب علیہم القتال, اور پھر جب فرض کر دیا گیا تم پر قتال, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ, اب تم میں ہی ایسا گروہ بھی موجود ہے جو لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, اتنا ڈرتے ہیں وہ. تو یہاں میں یہ ہوتا ہے کنارے کنارے پہ چلو جی مسلمان چپ کر کے جی اپنا نماز روزہ کرو جی کاربو. منو بھی کئی بار سمجھاتے ہیں کہ لوگ, ایک بندہ مجھے گھر سمجھانے کے لیے آ گیا, جی آپ نے پورے شہر میں بغاوت کر دی ہے پورے ملک کے اندر, چپ کر کے آپ کو پتا چل گیا, چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں. تو جو کنوکشن والا ایمان ہے نا, وہ جب انسان کو پتا چلتا ہے پھر انسان اس کا دائی بنتا ہے. کمیونزم کا سلاب آیا نا, کمیونسٹ کھڑے ہوئے کہاں کہاں تک وہ پھیلا ہے. ہم تو سچے لوگ ہیں, ہم کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کے کھڑے ہوں, کھڑے ہوں گے. اور یہ انسان اپنی ہمت سے نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی, اور نہ قوت ہے نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. تو کہتے ہیں وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. او شبد خشیا, توبہ توبہ توبہ, بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ہی ڈرتے ہیں وہ, اس سے بھی زیادہ ہی ڈرتے ہیں. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, تو کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا, لولا اخرتنا الى اجل قریب, اور کیوں نہ ہمیں مہلت دی کہ ہم تھوڑی مدت تک رکے رہتے اس معاملے میں, یعنی تھوڑا اور ڈیلے. جہاں پہلے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ نہ دو, ابھی بھی صلح صفائی سے کام چلتا رہے, کیا ضرورت ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی. قل متاع الدنیا قلیل, یہ ہے کانٹے کا جواب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ ان سے فرما دیجئے کہ دنیا کا جو مال ہے, دنیا کی متاع تو بڑی تھوڑی دیر کے لیے, الٹیمیٹلی جب موت آنی ہے سب کچھ تم سے چھینی جانا ہے. والآخرت خیر لمن اتقا, اور آخرت تو بہت بہتر ہے لیکن اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے. ولا تظلمون فتیلا, اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر کھجور کے جو ریشے کے برابر بھی, اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا تمہارے مال کا بدلہ قیامت والے دن تمہیں ملے گا نیکیوں کی صورت میں. اب آ رہی ہے سخت ترین آیت اس معاملے میں. اینما تکونو یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی. یہ نہ کہو کہ ہم قتال میں چلے گئے تو قتل ہو جائیں گے, گھر بیٹھے رہے تو بچ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. موت تمہیں آ کر رہے گی تم جہاں کہیں بھی ہوئے. ولو کم تم فی بروجم مشیدہ, حتیٰ کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تب بھی موت تمہیں وہاں آ کر رہے گی. موت نے تو آنا ہے, مضبوط قلعوں میں بند کیا تھا نا یہودیوں نے اپنے آپ کو خیبر میں, اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کروایا نا مسلمانوں کے ہاتھ. اور مجھے صحیح مسلم کی حدیث یاد آ گئی, صحیح مسلم میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات پہ رشک رہے گا علی کے اوپر, اور میری بڑی خواہش تھی کہ اس دن جو جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا وہ مجھے دیا جاتا, کیونکہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میں صبح اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت عمر کے یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اس حدیث کے ساتھ کہ مجھے بڑا رشک رہے گا پوری زندگی علی پر کہ علی کو وہ جھنڈا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور وہ دیکھ لے خیبر فتح ہوا, مضبوط قلعوں میں تھا, اور مرہم نکلا وہ صحیح مسلم میں موجود ہے, مرہم نکلا جو ہم اپنی اسکول کی کتاب میں بھی پڑھتے تھے بچپن میں, یہ الفاظ صحیح مسلم میں ہے. تو مرہم نے کہا کہ میں بڑا مضبوط اور بڑا جریح قسم کا ہوں, میرا نام مرہب ہے. تو سیدنا علی سامنے آئے, یہ مسلم میں الفاظ ہے, اور ان کا میں حیدر ہوں, میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے, میں شیر ہوں. ایک بار پہ وہ ختم ہو گیا, وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ بڑے بڑے سورما اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, اور حضرت علی چھوٹا سا قد تلوار اٹھائی ہوئی ہے اس کا کام تمام کر دیا. یہ وہ بہادری سے ہوا تھا, اور بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور ایمان کی قوت تھی. تو اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو, موت تمہیں آ کر رہے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے ہم پر. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قتال کے دوران انہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو کہتے ہیں اے نبی یہ ساری تیری نوست ہے, نعوذ باللہ من ذلک, یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ آج بھی یہ خبیث کہہ رہے ہیں جو کارٹون بنا رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور یہ فتنے والی کتاب ان کو دے کے چلا گیا, لڑتے مرتے رہے. اور بھائیوں یہ زمین اللہ کی ہے, اس پہ اللہ کا نظام ہوگا. جو بھینس دودھ نہیں دیتی نا, اس کا مالک بھی اس کو ذبح کر دیتا ہے, اگلے دن اس کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا ہے. ایک دن پہلے 5-6 لاکھ کی بھینس ہوتی ہے اور اگلے دن ہزاروں میں اس کا گوشت بک رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنا کام نہیں کرتی. انسان اگر اپنا کام نہیں کرے گا, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا. تو جب ان کو بھلائی پہنچتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے, جی چلو فائدہ ہی ہو گیا قتال میں آنے کا, کچھ مالک نام غنیمت مل گیا. اور جب تکلیف آئی, کوئی مارا گیا رشتہ داروں میں سے, یہ اپنا ہاتھ بازو کٹ گیا, پھر کہتے تھے یہ سارا کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے محمد, نعوذ باللہ. قل کل من عند اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایمان والوں کو شہادت ملتی ہے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے, اور اگر بچ جاتے ہیں تو غازی کا مرتبہ ملتا ہے, اور تمہارے منافقت چیک ہو جاتی ہے کہ تمہاری زبانیں جو ہیں وہ پھر کھلتی ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر منافقت چھپی ہوتی ہے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا, تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے, یہ بات ہی نہیں سمجھتے. یہ تمام کی تمام مشکل اور تکالیف اللہ کی طرف سے ہے. اب وہ آ گیا کہ کیا انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اے انسان جو کوئی تجھے نیکی پہنچتی ہے, کوئی بھلائی تیرے ساتھ ہوتی ہے, تو یہ اللہ کا فضل ہے. وما اصابک من سیئات, اور جو کوئی تجھے تکلیف پہنچتی ہے انسان, فمن نفسی کا, تو یہ تیرے اپنے نفس کی کمائی. اس میں مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے, اور اگر اللہ کی طرف سے ازمائش آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیک کرنے کے لیے, انبیاء پہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو نہیں آتی, ان کو مزید درجات بلند کرنے کے لیے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ مسلمان کے پاؤں میں جو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا, اس کو کوئی تکلیف دکھ درد اندیشہ یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. درجات بلند ہوتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین. وارسلناک للناس رسولا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے. یہ منافقین آپ کو نہ بھی مانے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر ساتھ ہی کلائمکس آ گیا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. منافقین کان کھول کر سن لے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ نہ سمجھو یہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے اور ان کو تم پروٹوکول نہیں دیتے ہو. ان کا ماننا عام ماننا نہیں ہے, ان کا انکار کرنا اللہ کا انکار ہوگا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولى, اور جس نے منہ پھیر لیا, فما ارسلناك عليهم حفيظا, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا, یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے آپ کی بات کیوں نہیں قبول کی, ان کی پھینٹی لگے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام کیا ہے, وما علینا الا البلاغ, آپ کے ذمہ تو نہیں مگر صرف پہنچا دینا. اب یہاں میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا کہ انسان جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے تو تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. اس پہ میں ایک حدیث آخر میں, 5 منٹ رہ گئے تو میں یہ حدیث بیان کر لوں. یہ میری فیورٹ ترین حدیث ہے حدیث قدسیوں میں سے, صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ چیپٹر کے اندر ظلم کا جو باب ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے, اس میں یہ حدیث ہے. 10 باتیں اس حدیث میں بیان کی ہیں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. حدیث قدسی الفاظ اللہ تعالیٰ کے, فرمان اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے. اب یہ ذرا سنیے, اس میں وہ بات بھی اینڈ پہ آ جائے گی. اس کی میں ایکسپلینیشن نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, نمبر ایک, اے میرے بندو, میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے, لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. نمبر دو, اے میرے بندو, تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں, تم مجھ سے ہدایت طلب کرو, میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا. نمبر تین, اے میرے بندو, تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں, تم مجھ سے کھانا طلب کرو, میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. نمبر چار, اے میرے بندو, تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں, تم مجھ سے لباس مانگو, میں تمہیں لباس دوں گا. نمبر پانچ, اے میرے بندو, تم رات دن خطا کرتے رہو اور میں ہی تمہارے گناہوں کو بخشوں گا, تم مجھ سے مغفرت طلب کرو, میں تمہاری مغفرت کروں گا. اللہ اکبر. نمبر چھ, اے میرے بندو, تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے, تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو اور نہ میرے نفع تک پہنچ سکتے ہو. نمبر سات, اے میرے بندو, اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب مل کر اس پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے پرہیزگار ہے, تم میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اے میرے بندو, نمبر آٹھ, اے میرے بندو, اگر تم اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب اس گناہگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ گناہگار ہے, میری بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے. اللہ کو کوئی نہیں, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. نمبر نو, اے میرے بندو, اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان جنات سب کے سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں, تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کروں گا, میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے. اور نمبر دس, اے میرے بندو, یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کر لیا ہے. کتنا قدردان ہے اللہ, ہمارے اعمال محفوظ کرتا ہے, قیامت والے دن جزا دے گا. اے میرے بندو, یہ تمہارے ہی اعمال ہیں, دیکھیں کتنا قدر شناس ہے. اور بندے کو کیا کہنا چاہیے, اللہ تیرا فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کر رہا ہے. اے میرے بندو, یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا, لہذا جو شخص بہتری پائے وہ اللہ کی حمد کرے. جو شخص بہتری پائے اللہ کی حمد کرے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. جو کوئی بھلائی پائے, کوئی اس کو اچھائی پہنچے, کوئی نفع ملے, تو میری حمد کرے. اور جو کوئی تم میں سے اس کے برعکس پائے, یعنی برائی پہنچے, اس کو تکلیف, تو وہ صرف اپنی ذات کو ملامت کرے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, اپنی ذات کو ملامت کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کا قیامت والے دن ہمیں ساتھ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ شریف میں شہادت کی موت, جنت البقیع میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.